Kanda wanzole wa Paulu kwa bisi Kolinto. Wanzole wa Kolinto kapuke antete. Mono Paulu intuma Yesu Kristo muruzolo lwa Nzambe. Mono yempangeto Timoteo tusoneke nkanda wa. Beto tusoneke nowo kwa dibundu dia Nzambe dia na mumbanza Kolinto. Yekankwangu wa Nzambe wa wontono we na muzunga kia Akaya. Bika Nzambe sedieto yemfumu Yesu Kristo bakulu sila nlemvo ye bakulu vana luvuvamu. Tutonde no kwa Nzambe sedia mfumu yeto Yesu Kristo sedia nkenda. Yandi Nzambe ukindi sanga ntangu za zonsono. Yandi ukutu kindi sanga mumpasi zetu za zonsono. Mpasi vobeto mpe tulenda kindi saboba munanga mpasi za mpila mumpila. Beto tukuba kindi sanga bonso Nzambe kakutu kindi sanga. Kandi bonso Kristo kama unampasi za zingi, beto mpe tumona ngampasi za zingi. Mpila mosie bonso buka siya muswa, beto mpe tusiya muswa ngamu Kristo. Vo beto tumona ngampasi, imudiambu dieno mpasi volwa siyama, yelo atambula mpulusu. Yevo beto tunaba siyama, imudiambu dieno mpasi vobeno luatambula ntia musumu yau. Lunalenda tatamana muvibili la mpasi zimosi yezozo zitumonanga. Idia ubeto tena yevuvu kia toma siyama mubeno kadi tuze idio. Budiena vobeno lumonanga mpasi zitumonanga. Bunabeno mpe lunabaka ntia musu yitu atambula. Luzimpangi. Beto tuzole voluaza yankia mpila mpasi tuamue swa muzunga kia Asia. Zau zalu tatezo kia ngolo zeto ikatwaka ladiaka vuvu kovo tulenda vuka. Beto kibeni tuabanza vo tufuetifua kaka. Kanti diodio diaka la mpasi vo tualonguka mulembu watula vuvu kieto mubetu kibeni. Kanti Munzambe kaka ufulu kisanga bafua. Iyandi watutani na mufonza kiokyo kia kinene kia lufwa. Iyandi pe unakututani na diaka mukiao. Inga, beto tusidi vuvu muyandi vo unakututani na diaka. Kadibeno kibeni lukutu sadi sanga abu lukutu sambi dilanga. Muna bantu babingi bana sambi la mudiambu dieto. Ye Nzambe unakuba wila. Ye babingi bankaka bana tonda Nzambe. Buka kutu saku munanga. Dimo sikaka tuenina kiese vo ntima mieto mietitaki mbangi vo beto tuwa dieti munza. Yesungu lako kwa beno mubulongo ye mukedi kabi tukanga kwa Nzambe. Beto kwa tuwa dieti munduenga za kimuntu ko kansi mulemvu wa Nzambe. Kadi uminkanda mieto beto katusonikanga mambu manka kako. Vuka imo omo malu tanganga ye malu zeiko. Ye ntidi vuvu vobeno silu atoma bakusa mambu mama. Buabu malueti bakusa ndambu kaka. Vobeno lakala kiese mubeto, ye beto mubeno, mulumbu kia mfumu Yesu. Muvuvu kio kio mono ya zola muteka kuiza kwa beno, mpasifolu amona kiese mkumbu zoli. Mono yakala ye mabanza mulutila kwa beno mukwenda kuzunga kya Makedonia. Yebungina tuka kuna mono ngina sala kulutala yebeno nulenda kwenda yami na te kuzunga kya Yuda. Buyaba kangindu zozo ngakyakala wasikila kwe evo makani mami na imakani makimuntu pasivo mono ndenda kamba inga inga ye nkatu nkatu. Munkumbu mosie, budye na vo Nzambe wena wakui kama, mambu maya lutelele kama kala munkumbu mosi inga yenkatu ko. Kadi Yesu Kristo mwana Nzambe, utwa samu na kwa beno, sila, Timoteo, yemono kibeni, kakala inga yenkatu ko, kansi muyandi mwakala kaka inga. Kadi Yesu iinga kiantilu luza zonso nuza Nzambe. Idiau, imuyandi beto tukambanga ame mudiambu ya kembi sanzani. Ye Nzambe yani kibeni kutu siyami sanga beto yeno mu Kristo. Iyandi kibeni mpewa tubieka. yandi watutula dimbu bonso mvuirwani, iwatuvana mpeve ya longo mutima myeto, musonga votwe na bantu bandi, yetu natambula bika kutulundila. Nzambi imbangi ame yandize intimami. Mono ya zenga mulembo vutuka kumbanza Kolinto, mpasivo ya lembo kulutula mumpasi. Beto katusosanga mukulu komina malufoti kuikilako, kadibeno batoma siyama kwenu lwena muminu. Kanti beto tuzole sala yeno, mpasivo lwamo na kiese. Wanzole wa Kolinto kapukia nzole. Idiau, mulemba kulu mwesa diaka kiadi. Mono ya zengele mulemba futuka kwa beno. Kadivo mono ngina kulu mwesa kiadi, nani diaka lenda kungiangidika. Voka beno ko bangina mwesa kiadi. Imudiambu diodio mono ya kulu sone kene mambu momo. Mono kiazola kuiza kwa beno yemo na kiadi, kadi ibeno lufwechi kungiangidika. Kadi ntomeneza yavo, vumono ngeti mona kiese, buna beno babonzo nompe lumona nga kiese. Mono ya kulusone kene mukingongo kiantima ye kiadi kiangitu kulu, ye mumansanga, kamukulu mwesa kiadiko, kanti mpasivo luazaya, mungiatezo ikulu zodilanga. Vumuntu tu kisi kiadi, kamono ko kamwese se kiadi, kanti beno babonzo no, evo mulembo asakisa bankaka mubeno. Kwa muntu wa mpila yoyo, nsemoro ikatamu lako babingi mubeno, ifweni kuandi. Idia ubu abu, nga beno lufweti kunlemfu kila, ye kunkindi sa mpasivo mukiadi kio kio kia kingi, kalembo aleba kana mvimba. Idia u, mono ngeti kululomba, mukunsonga vo lukunzolanga. Kadi mono ya kulusone kenempe, mpasivo ya tala ye yazaya, ketivo beno lutuma mananga mambu mami tangu za zonsono. Vo beno nulemvo kele muntu mumambi mandi, mono mpe inlemvo kele. Kadivo ngena ye diambu mulemvo kila, yendemvo kele dio. Ivanga ngabo mudiambu dieno vanta disya Kristo, mpasivo tualembwa yambu la Satana katuyala. Kadibeto tutomeneza ya makani mandi. Buyaluaka kumbanza tolo wa musamu na nsamu wambo temu Kristo. Mono ya monavo, muluzo loluandi, mfumu wampa na mpwasika ya mbote musa alakuna. Kanti mono ya monabeni keti keti muntima, kadikiabuwa na mpange totito ko. Idiau ya sisa mbote kwa bisi tolo wa, yeya yenda kuzunga kia Makedonia. Kanti bika twatonda kwa Nzambi, kadi yandi ukutu nungi sanga ntangu za zonso no mu Kristo. Yandi ukutu sadilanga muzae kisa Kristo mwamonso no, boncho malafi kolani mamuangi sanga nchunga mwamonso no. Kadi beto tuenangatika boncho malafi kolani manchunga Kristo ikavaa na nkailu kwa Nzambi. Beto tuenabo kwa bau benamu nzila mpulusu, ye kwa bau bazimba nanga. Kwa bau beti zimbana, yau inchunga lufwa, itwala nga kulufwa. Kwa bena munjila mpulusu, yau inchunga moyo, ivana nga moyo. Buna nani wena wafwana, Musa la salu kiampila yoywe. Beto katwena boncho bantu babingi banka kako, basadila nga masono kwa Manzambi mukinkita. Kanti beto tufuwa nga mukedika vanta disi Nzambi, kadi iyandi watufidisa boncho bisadibia Kristo. Wanzole wa Kolinto kapukia ntatu. Nga mambu momo matukembi masongele vo beto tubanti kidiku kisonga diake. Evo nga beto tena ntatu wakulu songa nkanda mia kimbangi, evo kulu lomba mio boncho bankake. Beno kibeni inkande to wasonu kwa mumtima mieto, ye babonzo no balenda zaya ye tanga u. Dia zaya kana kuandi die navo beno inkanda wasoni ka Kristo, ye wafidu sulu wa Musa lukieto. Kristo kasa di latinta ko musoni kankanda uo, kanchu wasa di lampeve anzambi wa moyo. Kawena wasono mafamata diko, kanthi mu mitima mya bantu. Beto tetikamba mambo momo mudiambo dia vuvu kitwe naye kio kwa nzambi mu Kristo. Kadi beto kibeni katuyindula ngakovo tulenda vanga nkutu diambu mu beto kibeni. Moma tulenda vanga matuka ngakwa nzambi iyani watu kitula bafwana mukalabisadi bya luwawa nulu amona luau kalwena lwa misiku myasona mako kanti lwa mpeve. Kadi misiku myasona ma mivondanga kanti mpeve ivana nga moyo. Nzambi bukavana misiku myasonu kwa vamatadi nkembwa ni wa Monika. Zidi kya Mose kya toma tenti na mudiambu ya nkembo wowo. Yeba Isaeli kabalenda kunsunga manako mpeloko kia koko kwa kwa zingi lantangu ya ndako. Vonkembo wa nzambi wa Monika yandi bukavana misiku mitwala nga kulufwa. Unankembo wa kisa lukia mpeve ivana nga moyo unaluti la munene. Vokisalu kibedi sanga bantu kia kala kia nkembo. Buna kisalu kitwala nga kundungunu kia luti la nkembo. Yebu abu beto tulenda kamba vo nkembo wa tenti na muntama kai nkembo nkutuko. Butweti uofwani kisa ye wawe na buwabu. Kadivokina kia zingi la muntangu ya fiuma kia kala ye nkembo. Buna kiokyo kina zingi la muntangu za zonsono kina luti la munkembo. Idiau butwena ye vuvu kia mpila yoyo. Buna beto twena kibakala. Beto katwena bonso monseko watula kitamba la kuzidikiani mukaka kio kwa Baisraeli. Yandi wakaka zidikiani mpasi vobau balembo amona. Buna zimini ntemo wowo wafintangu ntangu. Kansi nzailu au kayasala lenda mubaku lako. Ye nateye buabu bau bubeti tanga muminkanda mialu wao nuluangulu. Nzailu au ye nakaka ya fukwa mukitamba lakina. Kiao kikatuka anga kaka muntu bukabunda neye Kristo. Nateye lubukiaki bau bubatanga nga munkanda mya Mose. Nzailu au ye nakaka ya fukwa kwa kitamba lakioki. Kansi boncho bukamba nga masonu kwa manzambi. Koncho ntango muntu bukabangu mukini kwa mfumu. Kitamba lakiokyo kikatuluanga. Buabu vafulukiaki mfumu impeve. Yekuna kwena mpeve ya mfumu, ikuna kwena kimpuanza. Beto baboncho note na yezidi bia lembu wafukwa, tumone kisanga nkembo wa mfumu. Yeboncho bobo beto twa kitulu wa mfuana na ye mfumu, tutuka nga munkembo, yetukota nga munkembo uluti didiaka mungolo. Ibobo bwena salu kisala nga mpeve ya mfumu. Wanzole wa Kolinto kapukianya. Nzambi mulemva ni watuvana salukiaki, idia ubeto katubeba ngako. Beto twalosa mavanga mansweki mansoni. Katusalila nga bungubiko, yebeto katukamba nga mambu manka kakova fulu kia masonu kwa manzambi. Kansi beto tukamba nga kedi kakia kionso novanta disi ya nzambi. Butuvanga ngabo, bantu baboncho no muminti mamiau, bao batumona nga bambote. Vonsamu ambote utu samu nanga wakinu wafukwa, buna wawu wena wafukwa kwa bau bazimba langa. Bau kabaku ikilangako mudiamu ya nzambi yambi ya nzayai watu latombe muminti mamiau. Buna bau kabalendi mona ntemo utenti nanga kwa bau uko. Ntemo wowo iwawu wa mwangu swa kwa nsamu ambote, utadidi nkembo wa Kristo yandi wena kifuani kia nzambi. Kadibeto katuku kisamu nangako butu longanga kansi beto tusamu nanga Yesu Kristo wena mfumu. Yebeto kibeni twena boncho bisa dibieno mudiambu ya Yesu. Nzambi nduna wakamba fo bika kia kwa tenti na mutombe. Yandi kwani mpewa safo kia kwani kwa tenti na muminti mamieto, mukutuvana mpisulu ya nkembo wa nzambi, utenti na anga vazi di kia Kristo. Kansi beto tunekimvua makio kio kia kimpeve, tunaboncho binju ye mifungu bibudi kanga, mpasifo bantu batoma monavo lulendo lolo luangitu kulu, luvuilu kwa nzambi, kansi kakwa beto ko. Beto tukua mswanga mumpasi za mpila mumpila, kanti katubedu swanga ko. Tumonanga keti keti kanti vuvu kakimani sangako. Bantu bakutu zomanga kanti nzambi bakutu sisangako. Tulumbo nga vantoto kanti katuvondwa ngako. Tangu za zonzo nobeto tunatanga lufu ala Yesu munitu zeto. Pasivo moyo wa Yesu mpe wa Monika munitu zeto. Kadi muzingu kieto, beto tenantangu za zonzo no bantu ba yekulu wa muvondo wa mudiamdia Yesu. Pasivo moyo andi wa Monika munitu zeto zifuanga. Ibonzo bobo, lufwa lusalanga mubeto kanti kwa beno moyo usalanga. Masonu kwa manzambi makambanga, mono ya kuikila idiau ya vovila. Beto mpe mumpeve yoyo imosi ya minu, tukuikilanga idiau tuvovilanga. Kadi beto tuzeifu nzambi wafulukisa mfumu Yesu mubafua, yanu nakutufulukisa mpe mubafua boncho bukafulukisa Yesu. Ye nzambi unakutu nata beto yeno vantadisha Yesu. Momo mamonto no menamu diambu di antomo swenu. Budia na volembu wa nzambi watambu kwa bantu babingi. Muna tusambulu tuwa mfutudulu wa matondo tunaluta kala tuwa twingi mudiambu di ankembo wa nzambi. Idiao beto katubeba angako. Kanivonkutu nitweto ya kimuntu ifuanga mumalembe malembe. Kanti nitweto ya kimpeve ikitukanga ya mona lumbu kalumbu. Kadifi mpasifia fintangu ntangu fitu monanga. Fikutu kubikilanga nkembo ulutidi munene ye ukondolo nsuka. Kadibeto katutula nga mayindu meto mubima bimonikangako kanti mubiobe bilemba monikanga. Biobe bimonikanga kabizingi langa ntangu yandako kanti bilemba monikanga biau biena ntangu za zonsono. Wanzole wa Kolinto kapukiantano. Kadibeto tuzeivo nzweto ya iangoto itwena, yao initweto ya kinza. Buimenifua, nzami kutulundi langa nzo muzulu itunakala. Nzo yoyo ikatunga yani kibeni, yao kayatungwa kwa bantu ko. Nzo yoyo inantangu za zonsono. Buabu munitu ya beto tuvumu kanga kunti ampasi kondwa kiese. Beto tuvumu kanga mudiamu ya tuena nsatu beni mubaka nitweto yoyo ya kizulu. Itunafuata vazulwa yai. Tunayovuata mpasivo beto tolemu wabuanwa kondwa nitu. Butu akidi moyo munzo ya yangoto ya nza. Tweti vumu kama unti ya mfeto koso zangolo. Kadiena kovo beto tuena nsatu avula nitweto ya kinza. Kanti beto tuzole vuikwa ya kizulu. Pasivo moyo ulemo lonchuka wa mina nitu yoyo ifuanga. Inzambi yani kibeni watukubi kila nchobolo yoyo. Yeyandu watuvaa na mpevya ni boncho diambu. Disiami sanga bia bioncho no bika kutulundila. Idiau beto tuena kibaka lantangu za zoncho no. Beto tuze ivo butu akidi munitu yai. Tuena tatuki yemfumu. Kadimuzingu kiaki beto tudiatila anga muminu. Ye katumo nanga mumeso ye meso ko. Beto tuneye kibaka la kia kingi. Ye tuluti dizola mukatuka munitu yai. Ye kuenda kala vena mfumu. Idiau beto tuzola ngavanga mayangi dikanga mfumu. Koncho kutwena. Kanavo tuena munitu yai evo tukatukidio. Kadibeto baboncho no tufweti Monika boncho butwena vanta disya Kristo. Mufundu fwa kwa yani. Koncho muntu unatambula mamandi. Boncho buena mambu mandi. Mambote evo mambi makavanga. Bukakala munitu yai ya kintoto. Beto tuzeivu mkia nzambi inki. Idiau tutontanga musa vobantu bakuikila. Nzambi utomene kutuzaya. Yentidi vuvu vobeno mpe. Munti mamieno lukutuzei. Beto katuzoele diaka kukisonga kwa beno ko. Votwena bantu bafunu. Kansi beto tuzole kuluvana mpwasika ya mbote, mukala kiese mudiambu dieto, pasifo lulenda vana zimvutu kwa bau, bakuki yana ngamu mambu mamoni kanga, kumbazi, kansi kamudiambu dia mena munti mako. Kadivo ikedi kavo katwena, basunga mako, buna beto twenabo mudiambu dia nzamu. kanti votona ngindu za sungama buna imujambu dieno tonina bo. Kadizola kwa Kristo kukutu ya alanga. Betu tutomeneza yavo mutu mosu wafa mudiambu ya bantu babonto no. Diojuleti songavo babonto rubenantuadi mulufu aluani. Yani wafua mudiambu ya babonto no. Pasifo bobo bena moyo balembo azinga diaka mudiambu ya bao kibeni. Kanti mudiambu ya ndiena wafua ye wafuluka mudiambu diao. Idiau tuka buwabu. Beto katutalanga diaka bantu mukimuntu kakako. Vompe nkutu muntangu ya vyoka. Beto tobaka Yesu bonso muntu kaka. Kanti buwabu katukumwena ngadiaka bonso boboko. Muntu buka bunda ni Kristo. Yani weka muntu wa mona. Muntu wa nkulu uzimbale. Yewamona uvingane. Momo mamonto no matuka nga kwa nzambi watu wizi sa yeyani mu Yesu Kristo. Ye nzambi watu vana salu muwizi sa bantu banka kayani kibeni nzambi. Kadi mu Kristo, nzambi wa sala muwawa sa bantu babonto no yeyani lembu atala mambi mau. Yeyani watu vana salu musamu na nsamu waluwawa nulolo. Bonabeto izuntuma za Kristo tufofa nga bonto vo inzambi yani kibeni. Ukulu bo kilanga mubeto. Munkumba Yesu, betu tukulu bombi dilanga, vika lwa wawa na yenzambi. Kristo kakala ye masumuko, kansi nzambi wantudi la masumumeto, pasifo muyandi, betu tukala mukintuwa dikiambote yenzambi. Wanzole wa Kolinto kapukia nsambanu. Idiao betu tusalanga yenzambi, tweti kululomba kalutambula ni lemvu wa nzambi mumpamba ko. Kadi nzambi wakamba, ntangubu ya kala yambote, mono ya kuwila. Lumbu ukiafuana mukufulusa, mono ya kusadisa. Buwabu ntangu yambote iyai. Ye lumbu kiaki ilumbu kiampulusu. Beto katutesa nga muntu sakuba kana mudiambu dimosi mkutuko, pasifosa lukieto kia lemvu atiakwa. Kanti umamonto no, beto tukukisonga ngavo tuenabisa libya nzambi, butu tatamananga vibi lazimpasi, nsatu abima ye kingongo. Bakutu kufa, bakutu tula muboloko, bakutu tukisila zinkindu, tuasalabisa lubya ngolo, tuakaya meso ye tuafua nsatu. Butu enabaveri la muntima, butu enayenzaelu ya masonu kwa manzambi, butu enayemvibudulu, butwe na balemba ma, butwe na yempeve ya nlongo, ye butwe na yezola kwa kedika, butu samunanga mambu momo mena kedika, ye butwe na yelulendo lwa nzambi. Tuabaka bianduani na bialunungu, munuani sa ye mkukitabila. Bakutu ziti sanga, ye bakutu vwezanga. Bakutu muangi sanga nsangu zambi ye zambote. Bakutu bakanga bankwa luvunu mpeleko tutanga kedika. Beto tumonikanga bonso bantu balembolo zayakana. Hiloko tuena batoma zayakana kwa babo. Beto tuena bonso bantu bena lukufi yefua. Kanti beto tuena nkatikila bamoyo bonso bulwe timona. Bakutu sema nga mumbalu zazo. Kanti kabakutu vonda ngako. Bakutu sanga kiadi. Kanti beto tumona nga kiese ntangu zazontono. Tumonikanga bamputu, kansi beto tuvua michanga bantu babingi. Tumonikanga boncho voka tuena ye kima nkutuko, kansi kiongo noko, mukedika beto tuvuidi bia bio. Lubisi Kolinto, beto tuavovele kwa beno mukedika kia kionto no, ye katuasuekele diambuko. Beto katuakulukangi di minti mamieto ko, kansi beno luakutukangi di miamieno. Mono ngeti vova kwa beno bonso bana bami, lutuvangi la bumosi, lutoma kutu zibila minti mamieno. Kalukalani ntuadi ye balembwa kuikilanga ko, bau kabafue nikala yeno ko. Kadimunki adiambu lunungu ye mambi bilenda fuanane, bonso bwe kia kilenda bunda na yetombe, bonso bwe Kristo ye satana balenda uiza nane, nkuikizi ye lembolo nkuikizi, munga diambu belina kintuadi. Bwenzo ya nlongo ya nzambi, yebiteki bilenda deda kane. kadibeto inzo ya longo ya nzambi wa moyo, bonto buka kamba nzambi yandi kibenivo, mono nginakala ye nginadiata yao, nginakala nzambi yao, yebau banakala bantu bambi. Idiau mfumu kakamba, lukatu kavabena, ye luvamba ne yebau. Kalusimba ni kana kima nkutu kia sumu kako, buna mono nginakulu tambula. Mfuma tulendo twatonto no wata, mono nginakala sedieno, yebelu nakala bana bambi babaka la ibaba kento. Wanzole wa Kolinto kapukia ntambodia. Luzimpangi zame za zola, pudie na vobeto tunaye nchilu luza mpila yoyo, bunabika tuwa kivedi samu mamonto no masumu nangani tuye mwela. Yetuwa seno ngolo muluta kala balongo muvumi kianzamu. Lutuvana fulu munti mamieno, beto katwa vengi diambu diambi kwa muntu ko, katwa bebe se muntu ko, beto katwa vulini muntu muluta baka ko. Mono kia tele mambu momo ko mukulu bedisa. Kadibonso buya tekele kamba, beto tuluzolele beni, yeka kwena kima kilenda kutuvambi sako, kana volufwa evobutwe na moyo. Mono ngena beni vuvu mubeno, yeyukulu muenanga kiese kia kingi beni. Mumpasisa zonso nozitu monanga, mono kibeba ngako, kansi mono ikara nga yekiese kia sakatezo. Kadina teye nkutu butu aluaka kuzunga kia Makedonia, beto katuavunda nkutu ko. Beto tuakua muswa kundambu kandambu. Bantu bakutu nuanisa yetuaka la uonga mumintima. Kansi nzambi usiamisa ngabao benaba lembama, yani watusiamisa Tito Bukayiza. Beto kwa tasia muswa mudiambri ya ngizu luandi kakako, kansi mudiambri ya yani watutela mpe bonso bulu wa kunsiamisa. Yani watutela bonso bulu na ngunda zeno mukumbona. Bonso bulu na kiadi ye bonso bulu zole kunsadisa. Idiau mono ngeti luta mona kiese. Vompe nkutu mono ya lumuesa kiadi munkanda uya lusoni kina, mono keti dio mwe na kiadi ko. Vo mono ya mwe na dio kiadi, imudiamu dia mono ya zayavo nkanda oo, wakulu kwami samu fintangu ntangu. Kantibu abu mono nje na kiese, kamudiamu dia buya kulu mwesa kiadi ko, kanti mudiamu dia kiadi kieno, kia lutu ala muso bankadulu. Kiadi kio kio iluzo lolwa nzambi, ye mudio jo beto, katwa luvanga mambiko mumatu avanga. Kadikiadi kio kio nzambi kikazolanga, kitu kisanga nsobodu wankadulu itualanga kumpulusu. Yikatulendi nyongi na kiadi kio kio ko. Kansi kiadi kitulenda nyongi na ikio kio kia kimuntu, kitualanga lufwa. Tale nobuwa bubonso kiadi kio kio nzambi kikazolanga, kia luveni nzunzu. Nkiampila nzaki mukukitabila, nkiampila nganzi mumambi, nkiampila uonga, nkiampila ngunda mukumbo na diaka, nkiampila vema, nkiampila kibakala musemba mambi. Mumamoncho no, beno lwa songelevo kalwena bila mumambu momoko. Idia ufo mono ya lusoni kina, kamudiamu dia muntu wavanga mambiko, evu mudiamu dia ndiena wavangwa mbi. Kansi mono ya kulusoni kina, mpasivo beno lwatoma moni kisa kwa nzambi, bonto bulu kukivani nanga mudiambu dieto. Idiau, jojo dia tusiamisa. Kansi muntia musweto yoyo, beto taluta yanga la radiaka mudiambu dia kiese kia Tito bulu wakunkatu la wonga. Mono ya kiyana fioti vantadisiandi mudiambu dieno, yebeno kwa lokumbwe sansoniko. Hangu za zonso no beto tulutela nga kedika, buna matoki yani na mubeno vantadisi ya Tito mamone kene makedika. Yebuna yandi weti luta kulu zola, buka bambu kanga moyo bonso beno babonso no, luakuntuma mana yebonso bulu akuntambudila muwonga yezakama. Mono iyangalalanga builusila ngavuvu mumamontsono. Wanzole wa Kolinto kapukya nana. Luzimpangi, tuzele kuluza ekisanlemu vanzambi ukasongele kwa mabundu maku Makedonia. Peleko minkui kisimi ya mabundu momo bakala mumpasi za ngolo beni. Kansi bamo na kiese kia sakatezo. Bao bakala bamputu beni. Kansi bakaba muntima wa yambuka. Mono ngetu jokulutela fo bao bavana bibalenda. Yenkutweti bavana luti lamba kulwao. Muluzo lwa bao kibeni. Bao batulomba beni mpasifo. Toba yambula bakala ntwadi mufidisa lusadusu kwa nkangu wa nzambi kuzunga kia Yuda. Bao bavana lutila butu wa banzila. Bao bateka kukivana ntete kwa mfumu. Yemboki bakukivana mpe kwa beto muluzolo wa nzambi. Idiao tuatela Tito mukwiza mani sasa lukiokyo kia zola kikabantika kwa beno. Beno lumonikanga bantete mumamontsono. Muminu kieno. Munsamunu eno yansamu ambote munzailu mukimfuzi kieno musalu yemuzola kweno mubetu bunamono nzole vo beno lwakalampe bantete musalu kya kikya zola mono kitikulu tumako kanchi bungetikulu songa kimfuzi kya bantu banka ka musalisa bunamono nzole vo lwamona boncho bwena kedika kya zola kwa beno kibeni. Adibeno luze inlemvu wa mfumu eto Yesu Kristo mubeto. Yani wakala mvuama, kanchi wakisa wa mputu mudiambu dieno, mpasivo kalusa ba mvuama mubu mputu buandi. Idiau mbono ngetukulu songa mabanza mami munsamu wao. Mbenzi vo diluti dimbote kwa beno muta tamana sala, malu abanti kamfu lutidi. Beno kalakala bantete kakako muvanga ngionzo koloyoyo, kansi beno wakala bantete muzola yovanga. Bunabuabu lutatamana yelumanisa salukiokyo. Pasivo beno luamanisa kyo boncho bula kubamana kyo. Yeluvanga kyo mubiobio biena yeno buabu. Vomuntu ene luzolo luavana. Nzambi utambula ngankaye luandi mubiena yandi. Kansi kamubilembolo yandi ko. Kadienako vo banka kababaka yembo kibeno kibeni luakota mumpasi. Kansi mpasifo lwa deda kana. Muntangu ya ibuabu, beno lubeki bia bingi, kansi bau bena munsatu, buna beno nulenda kuba sadisa. Yevo lumbu beno lukondo lokima, yebao bena yebia bingi, buna bau balenda kulusadisa. Mujiojo beno luna deda kana, boncho bukama ngamasonu kwa manzami. Ndiena wayonjika bia bingi kaluta teso ko, yendiena wayonji kabia fiuma kakondo wa kimako. Tweti futula matondo kwa nzambi bukaveni kwa Tito, vema bonzo kwena yeto mudiambu dieno. Tito watambula matu wakunlomba, yenkutu bukakala yevema yandi kibenu wazenga mukwiza kwa beno. Fakimo siye yandi, beto tweti fidisa mpangi yoyo. Mabundu mabonzo no masika ngampangi yoyo mudiambu jasa lukiandi, musamu na nsamu wambuti. Kajojo kakako, kanti yani wasolu ampe kwa mabundu muzieta yeto musalukia kiki azola, kitu salanga mudiamu diankembu wa mfumu, ye musonga luzolo lueto luambuti. Peto katuzole sembwa kwa muntu ko munsadulua minkai lumia mimia mingi. Kadibeto katusosa nga muvanga mambote vameso mamfumu kakako, kanti vameso mabantu mpe. Tweti kuba filisa vakimo siye mpangeto. Mumambu mamingi, beto tumonanga vema muyani ntangu za zingi, yebu abu yandi lutidikala yevema mudiambu ya vuvu kena yandi mubenu. Tito iyanu zieta ngayami, usala ngayami mudiambu dienu. Ngavo imuzi mpangi zeti kuenda yandi, bau bafidusu kwa mabundu yebeti sala mudiambu ya nkembo wa Kristo. Lubasonga zola kweno. Pasivo mabundu matoma diobakula yeza ya vobeto tuena banunga mukiyana mudiambu dienu. Wanzole wa Kolinto kapukia vua. Kename nkatika nsatu mukulusoni kinako mudiambu dialusadusu lwa fidusu wa kwa nkangu wa nzambi kuzunga kia Yuda. kadi mono nze ivo benu ne luzolo luambote Musa disa ye mono ya sikidi luzolo lueno kwa bisi Makedonia. Mono ya televo zimpangi kuzunga kia Akaya binaba kuba ma Musa disa tuka vuvyokele. Vema kweno kwa tuntidi babingi mubao. Kanti mono ngeti kulufidi sa zimpangi za zimpasifo sika kutwa lusiki di mudiambu diodio kwa lembo wakala kwa mpamu. Ye mpasifo wakala bakuma mabonso buya tele. Kadivo bisi Makedonia banakuiza yami, ye bakulumbweni ba lembo wakubama, beto tunamona nsoni za zingi. Lembo wakamba diambu munsoni ziluna mona beno, mudiambu dia vuvu kitwa lusiki didi. Idiau, mono ya benzi vodye nadia mfunu mulomba kwa zimpangi za aziza kunteki dila kwa beno mukubika minkailu miluasila. Njole kuiza miubwana miakubama. Mujojo bau banateki la mpasifo minkailu miomio mialembo wakala boncho diambu diangomina kansi boncho diambu dilueti vanga muluzo loluantima. Kansi luzaya diadivo, uoncho kuni nibia fiuma unayonjika bia fiuma. Iwoncho kuni ni bia bingi, unayonjika bia bingi. Bunabika muntu muntu kavana boncho bukakani nadio, kavani nandi mukiadiko evo muntatu musuko. Kadinzambi uzalanga muntu uvananga mukiesi. Yenzambi lenda kuluvana lutila bia bioncho biluzolele. Boncho bobo ntangu za zoncho no benu lakala ye bia bioncho no bilu enansatu. Yibiau si bia toma kala bia fuana mudiambu dia mavanga mamoncho no mambote mampila mumpila. Boncho maso nukua manzambi makambanga, yandi uvana nga lembu ateza, yandi uvana nga muluzolo kwa bamputu, lununguluani lutata mananga muntangu ika imani. Nzambi uvana nga mbutu zankuna kwa bakunanga yemampa mabafweti dia. Yandi sika kuluvana mpe bilwe na nsatu mukuna. Ye yandi sika kudisabio mpasivo zola kweno kwa ntima kwa monikisa mavanga mamingi mambote kwa bankaka. Nzambi sika kulusaba mvuama mumamonsono mpasivo lualenda songa mambote meno ntanguza zonsono. Ye munjila yoyo babingi banatonda nzambi mudiamu dia minkailu mieno mitukuba luaki silanga. Kadisalu kiaki kilweti vanga, kakisati sanga kakankangu anzambi munsatu za uko, kansi kitu kisanga mpe mfutudulu amatondo mamingi kwa nzambi. Himudiamu dia kimbangi kia salu kieno, bantu babingi banaziti sa nzambi, mudiamu dia tuma makweno munsamu ambote wa Kristo, ulue nina minu. Yebao sibaziti sa nzambi mudiamu dia luzolo lueno, mukuba kabila ye mukabila babonchono. Muzola kwa kwingi, bao banakulu sambidila mudiambu dia nlemvo wo wangitukulu, nzambi buka buki si kwa benu. Bika nzambi katondwa munkai luandi, ukatulendi vovikisako. Wanzole wa Kolinto kapukia kumi. Boncho bukama ngabantu, mono Paulu imoni kanga walemba mabunge na vantadisieno, kanti buntatu kidi, mono ikalanga kibakala kwa benu. Kanti mono kibeni ingeti kulu bombi dila mulemba mi ye muzola kwa Kristo, mulembo angomi na musadila lulendo bungi na kala yenu. Kadi mono nsidi vuvuvo, inginalo sadila kwa bau babanza ngavo tusalanga mukimuntu. Inga, beto tenamu nitu ya kimuntu, kansi katunwani nanga mukimuntu na dedeko. Bianduani nabi tusadilanga, butunwananga kabiabi bia bantu ko. Kansi bianduani nabi tusadilanga mufwasa zinzo za Tomasia muswabeni, ibianduani nabi angolo bianzambi. Beto tufwasa nga mabanza mambi, yebiabioncho no bitela manga muluyanu, munwani sanza ilu ya nzambi. Beto tukanganga mayindu mamonto no kingole, yetutwala ngamo mpasivo matuma ma kwa Kristo. Ye beto tenaba kuba mampe musemba mavanga mamonto no mabukolo, tuma makweno bukumeni lunga. Beno lutala ngabima boncho bubi moni kinanga. vo mundu kukwisila ngavuvu vo yandi vwilu kwa Kristo bika kayindu ladiadi vo beto mpetu vwilu kwa Kristo boncho yandi buka vwilu kwa Kristo kadivyo mpe nkutungi na luta kuki yana fyoti mudiambri ya lendo kyampana mfumu mkulu tunga kanti ka mkulu fwasako mono kinadyo mwena nsoniko kizolele kala boncho muntu zole kulumwesa wonga ko mumikanda miami kadi bantu bakama ngavo minkanda mya Paulu mina miongolo yimambu mazitu kanti yani kiben mbuke na yeto yani wena waleba kana yempufuluandi na yampasi bika muntu ampila yoyo katoma diofisa vo kafenandi diswaswa niko mumatu sonikanga mumikanda mieto butu lembolo yeno yematu na vanga butu na kala yenu mukedika betu katona nkutu mayindu ko mukuki dedikisa evo kukiteza yebantu banka kaba kukisonganga bau ibizoba kadibau bakukiteza nga mubau kibeni ye bakuki dedikisa nga mubau kibeni ngavo ibeto katuna luta kukiyana ko vyoka nzaku zatusila nzambi beto tunakukiyana kaka mutezo nzambi kika kututezi la buka tuvana luve mukwiza na te kwa ben yebudia navo beto tunamukati kwa nzaku yoyo buna beto katwaluti di nzaku yoyo ko butu alweki yensamu ambo te mukristo na te kwa ben ibobo beto katukukiyana nga musaluki abangana ko ye katuvyoka ngazi nzaku za kututezi la nzambi ko kanti beto tusidi vuvuvo minu kieno bukina kulama unasalukieto mukati kweno kina nieka lembwa luta nzaku za tusila nzambi buna beto tunalenda musamu na nsamu ambote muzinsi zanka kaze na ntatu kie beno yelemba kukiyana nga musalukianga na kia salabantu bankaka kanti bonzo bukama nga masonu kwa manzambi ndiye na zolele kukiyana vika kakukiyana mumomo mfumu makavanga kadi ndiena ukukisonga nga yandi kibeni kayandi ko utambululuanga kansi ndiena mfumu ukasonganga. Wanzole wa Kolinto kapukia kumi emosi. Nzole levolu wa vibidila fibuze ngi fiami inga lukumvibidila mono ngenaki mpala mudiambu dieno kimpala kyo kyo kituka nga kwa nzami kadibendo lwena boncho ndumba ya vedila ilemboloza ya nkutu bakala yiya wawisa mumakwela ye bakala dimosi kaka iKristo kansi mono imona nga wonga vodilenda kanavo boncho nyoka ya vuna Eva mudiela diambi beno mpe mabanza meno malenda beduswa yelembwa kuika madiaka muKristo kadibeno lutambulilanga kweno koncho muntu wisikulusamunina Yesu diankaka yendiena utalusamunina beno lutambulanga mpempeve yampila nkaka yeyina ilwatambula yebeno lutambulanga nsamu ambote wampila nkaka yewowo ulwatambula kwa beto mono mbenzi voke name nkutu wakuluka kana mudiamu nkutu ko kwa zintu mazeno zozo za toma zangama nanga mono kitomeneza yavo vako kansi mwangi mono ngina yenza ilu yebeto twatomene yokulu songa mumamonsono nga mono bwambi yavanga buya kukiyina mpasivo beno lwazangulwe bwe mono bwambi yavanga buya kulu samunina samu ambote lembwa kululomba kime mono yafutwa kwa mabundu mankaka munjila yoyo yabaka mvwilwa umpasivo ya kulusadisa ye muntangu yoyo buyakala kwa beno mono kya kwamisha muntu ko buyakala nsatu ambo kadi zimpangi zatuka kuzunga kya Makedonia za kundati na bya byonso no buyakala nsatu mumamonso no mono kya zola tula zitu kwa muntu ko yengina tata manaku kikenga mudiojo mukedi kya Kristo kena mumono ngeti diotavo diambu diadi dingeti kukiyani na kadile ndi katulwa mumono ko muzunga kya kio kya Akaya bilanki imudiambu dia kikulu zolanga kwe mpyankwani, nzambi zeivo ikulu zolanga. Ngina tata manamu vanga dingeti vanga buabu, mpasivo ya kakidila bau bakukibokidila anga zintumwa. Ye munzila yoyo, bau kabana baka kanadiambu di mosiko, dibana kukiyani na ye kamba vo bau mpe basalanga munkadulu ya mpila mosi ye beto. Bantu bobo izuntumwa za luvunu, bau bavunanga Musa Lukiau, ye bakukivanga anga zintumwa za Kristo. Kadirani diambu diangitu kuluko, mumo na zintumwa za luvunu. Kadi Satana yandi kibeni, lenda kwa ni kitu kabonso mbasi ya kia. Buna kadienandi diambu dianzenza ko, vubisa dibiani mpe, bikuki vanganga boncho bisa dibianzambi walunungu. Ngeti diofutu kila, umuntu kambaka ni boncho kizengiko. Kanti vobeno letibo kumbanjila, bunalu ntambula boncho kizengi, pasivyo mono mpe, ya kiyana fioti. Mangeti kamba buabu, kama konfumuka zolele. Kanti mono mpovele boncho kwa buzengi, kadingena ye mambu mukukiyana. Mudiambu diaba bingi bankaka betu kukiyana mumambu makimuntu na dede. Buna mono mpengi na kukiyana. Beno dunaye diela, luvibidilanga kweno mukiese banku abuzengi. Beno luvibidilanga kweno bakuluvanga minanga, bakulu mani sabi luvuidi, bakulu baki landandu, bakuki zangu la kwa beno, yebalubanda kuzidi. Munso ningeti diotela, beto leba kana kuingi twa songele. Kanti vo muntu unatonta mukukiyana, ngeti diota boncho kwa buzengi, monompe bungi natonta. Bao iba ebeleo, inga monompe. Bao iba Isaeli, inga monompe. Bao ikanda ya Abalahami, inga monompe. Bao ibisa dibia Kristwe, ah, buabu nginavo va boncho vo nda ukidi. Mono nduti dika la kisa di kia Kristo yebao. Mono ya luti di sala yebao. Ya luti di kangwa muboloko. Mono ya luti di bandu abu abuingi. Ye mono ya luti dika la ntangu za zingi munsisi za mfuilu. Bayuda yo bakumbanda sikoti makumatatu yevua nkumbu zitanu. Bisi Loma bakumbanda sikoti nkumbu zitatu. Ye bayuda yo banjuba matadi nkumbu mosi mukumvonda. Nkumbu tatu ya diamu nwa masuwa ama ya zietila, ye nkumbu imosi ya luti sila lumbu kia kyo, mpimpa ye mwini mumaza, vazulu wa findambu fia masuwa. Ntangu za zingi mundie trozami, ya kala muntisi za maza, mazinto za fuluka, muntisi za miyibi, muntisi za tu kisaba ya mibayudayo, muntisi za tu kuswa kwa bau balembolo bayudayo, muntisi za muzimbanza. Mono ya kalampe muntisi mumintoto mialembo akala bantu. Muntisi mumbu. Ye muntisi za tu kisa zimpangi za luvunu. Ya sarabisa lu ye ya mona mbasi. Tangu za zingi kia lambala la toloko. Ya kala yensa tomadia yensa tuamaza. Tangu za zingi ya mina nsoki. Mono ya kwamzwa kwa kiozi ye kondwa kwa binguti. Yelembo avovila masidi, lumbu ka lumbu mono ikadilanga mabundu mamonso no mayindu muntimami. Vomuntu ena waleba kana, mono mpe ileba kananga. Vomuntu buidu umasumu, mono imonanga mpasi zangolo muntima. Vomono mfeti kukiyana, buna mfeti kukiyana mumamonso no masonga nga leba kana kwami. Mzambi, sedia fumeto Yesu, yani zeivo mono keti taluvunu ko. Bika kasikwa. Buyakala kudamasko, yadi wakala Musa Lukiantinu aletasi, watula minkengi va mielo miambanza mukunkanga. Kanti bampangi mukliso bakumvaya kisilava fulu kiakala kiazibuka mukibaka kiambanza, bankulu munina mukitunga yeyavuka mumoko manyadi wovu. Wanzole wa Kolinto kapukia kumi ezole. Buna mono mfeti kukiyana, mpeleke odiojo kadenadi amboteko. Kanti buabu mono nginavo vila mona meso ye mambu mfumu, maka kuntengo monene. Mono nzei kwa Kristo umosi wa tombu la kuzulu diantatu, mifukumi yemiya mimeni vyoka. Kansi kizeiko ketivo yanu wakala nkatika muni tuyai, evo wakala mukimpeve, nzambi kaka zeibo. Ye mono nzeivo muntu wowo wa tombu la nateye kuparadiso. Eka navo muni tuyai evo mukimpeve, iye kizeiko nzambi zeidyo. Ye kuna, yani wawa mambu momu makamalendi tewa mumpo vako, ye makondolo luve kwa muntu muvova. Mono siya kukiyana mudiamu ya muntu wa mpila yoyo, kansi kileni kukiyana mumono kibeniko, voka imu songa mambu mangye nina waleba kanako. Vonkutu zola kwa memu kukiyana, kikutuwa memoni kankwa buzengiko, kadikedi kankutu kamba. Kansi kizoli ame kukiyana kwa mpasivo muntu kalemba kungindu ila mambu malutidi, boncho buka kumbwe nanga, ye buka kungindu dilanga. Kansi mpasivo ya lemba kukitundidika mumayama mudiambu ya mambu momo mangitu kulu, nzambi makakunsengo munina, mono ya tulu ampasi zangolo munitu zena boncho buzoka manga lusende munitu. Diau dena boncho vo imbasi ya satana ya kumbanda mpasivo ya lemba kukitundidika mumayama. Mono ya sambi lankumu zita tukwa nzambi mudiamu ya kunlomba kakatula mpasizozo. Kanti yandi wakumfutu dilavo, lemvu ame ufweni kwani umamonto numa wena nsatu. Kadululendo luame lusalanga ngeye buwena walebakana. Una mono izolanga kwame mukuki yana mulebakana kwami, mpasivo lulendo lwa Kristo lwa sikila mumono. Idiau mono iyanga lalanga mulebakana, mubifingu, muzinkwa musu, muzinzomono, ye muzimpasizi imonanga budiambu ya Kristo. Kadibunge na walebakana, imunta angu yoyongye na yengolo. Mono nkele bonso kizengi muvuva mambu momo, kansi ibeno lukunkomene muvangabo. Ngankutu ibeno lufeti kumvovila. Kadivompe mono kaile kwa nkutuko, kansi mono kena wakulu kakana mudiambu dimo sinkutuko, kwa zintu mazeno zikuki mona ngaza zinene. Mumono nzambi wavanga bimangu, bidimbu ye mambu mangitu kurumankaka kwa beno, buya vibidi la salu. Momo masonga ngavo mono ngena ntumwa. Nkia diambu lwa lembolo vangulwa, jojo javengo kwa mabundu mankaka. Voka ilusa dusulweno lwa mbongu kakako, luya lembolo tambule, dodokolo. Lundevu kila mudiambu diodio, diakondwa kwa lunungu. Bwabu, yai inkumbu ya ntatu ngeti kuba mamu kuiza kwa beno, ye kinami kululomba kima muzinga yeno ko. Beno kibeni izolanga, kansi kambongo zeno ko. Kadi, kabana ko basalanga mbongo muyundu la se yengudi, kansi ise yengudi basalanga muyundu la bana. Mumakunta didi, mono ngina toma yanga la lamu vana bena yami, ye mkuki vana mpe mono kibeni mudiambu ya miena mieno. Nga beno lunakunzo labu wa fiu makaka mudiambu ya mono ikunu zola ngabu wa buingye. Buna beno silwa tambu ilavo mono kia dulombele kimako. Kansi bankaka mubeno sibakamba vo mono nkedi diela diambi ye yakulu baki dindandu bu yakulu vunini. Bwe, mubantu ya kulu fidisa. Nga mono dile ya kuludididie, nghatu. Mono ya bombi la tito mukuiza kwa beno, ye ya kumfidisa ye mpangi yoyo iluzei. Kadi tito ndandu kakulubaki die, nga beto yani katwa sadila mumpeve imo sikwe, katwa diati la munjila imo sikwe, tukantama beno rubanza ngavo, beto tusosa ngamu kukitabila vanta disienu. Nghatu. Kanti beto tuvova nga vanta disianzambi, boncho Kristo buka zola nga tuavovila. Lubakundi bazola, momo mamoncho no tuvova nga mo mudiambu di akulu tu nga muminu. Kadi mono ngena wo nga vona nga bungi na kuiza, mono ngena kulubwana di swaswa niye boncho bunjolelelu akadila, evo beno lunakumbo na di swaswa niye boncho bulweti zodila ya kala. Nginawonga mpevonanga, nginabuwa na minzonza ya Kimpala, nganzi yendwana sani bifingu ye mambu mambi mayama ye mvola ngani mononge na wonga vunanga bungi na futuka kwa beno nzambe muno kumbwe sansoni mudiambu dieno yenanga ngina didi la babingi bavola masumu muntangu ivyokele kanti kabasisa ntumu kunuza uko luyangu luye kunchuza biba sadilanga. Wanzole wa Kolinto kapukia 13. Yai inkumbu ya ntatu ngeti kuiza kulubumina. Boncho bukama nga mambu manzambi. Mamoncho no malu na fundi la muntu. Mafeti telwa kimbangi kwa bantu bole evo batatu. Mono nzole kamba kwa beno luavola masumu muntangu yivyo ukele. Ye kwa beno babonto no banka kavo. Kina lemfu kila muntu ko bungi na kuiza. Ya teka dio kamba muntangu ya kulubumi na nkumbu ya nzole. Kanti buabu nzole leo dio kamba diaka bunkondo lo yeno. Beno lusosa nga bidimbu bieti songa vo Kristo uvova nga mumono. Lunabio mona. Kristo kena waleba kana mudiambu dieno ko. Kanti yandi usonga nga lulendo luandi kwa beno. Ikedi kavo. Kliso yandi wako mwafakulu nchi mudiambu dia leba kana kwandi. Kansi yandi wena moyo mululendo lwanzamu. Butwa bunda na ye yandi, beto petwe naba leba kana. Kansi buabu, beto yeno twena moyo muyandi mululendo lwanzamu. Lukitonta beno kibeni muza yavo lwena ye minu muyisu Kristo, lukifyongu nina. Nchidi vuvu volwe tiza yavo Yesu Kristo wena yeno. Kabuakwe, bunadia kalavo lualemba ne mumo na diambu dinasonga minu kienu. Kanti nchidi vuvu vobeno siluaza yavo katualemba ne mumo na diambu dio dioko. Beto tusambila nga kwa nzambi, mpasivo lalemba vanga kana diambu dimo sidiambi. Beto tusambila nga kamudiambu ya tuamoni kabantu bafu anako mubeto kibeni. Kanti mpasivo luavanga mambote. Kanampevo beto tunamoni kabonchovo balembo afuana. Kadi beto katwena lulendo ko mukaki di la kedika. Kanti tuna kaka lulendo musa di la kedika. Beto tuyanga lalanga muka laba leba kanavo beno lwenangolo. Yemudiodio. Mutusambulu tueto, beto tuloma nga mpasivo luatata mana kituka bangu wa Kristo bambote. Idiau, ngeti kulusoni kina mambu momo, mono buke na yeno ko, mpasivo bunge na kala yeno, ya lembu asadi la kingolo mululendo lolo mfumu luka kumpana. Lulendo lolo luena mudiambu dia tunga, kanchika mudiambu dia fuasa ko. Mumani saa, luzimpangi, lusala mbote. Lutata mana musungama, lusiama sananga, luiza nanga, lukalanga muluvuvamu, yenzambia luvuvamu yeyazola unakala yeno. Luvana sananga mbote bulubumba sananga mukimpani. Nkangwa woncho nokwaku betikuluvana mbote. Bikanlevo mfumu Yesu Kristo, zola kwa nzambi, yekintwadi kiampevi anlongo biakala yebeno baboncho no.